svi su oženjeni. Ja večiti ne ženja, ne znam šta je meni. U ovo ludo vreme, ko će da se ženi? Ko je lud, ne se žena s jednom da zameni? U ovo ludo vreme, ko će da se ženi? Ko je lud, ne se žena s jednom da zameni? Lepo je vama, prijatelji moji, ja ću i dalje stazama svojim. Klubovi ludilo venama teče, slamovi žene svako veče. Klubovi ludilo venama teče, slamovi žene svako veče. Svi su oženjeni, ja večiti ne ženja, ne znam šta je meni. Meni se još uvek lumpuje do zore, žaba što su čelo zatvorile bore. Meni se još uvek lumpuje do zore, žaba što su čelo zatvorile bore. Lepo je vama, prijatelji moji, ja ću i dalje stazama svojim. Klubovi ludilo venama teče, slamovi žene svako veče. Klubovi ludilo venama teče, slamovi žene svako veče. Svojim klubom.